مسلح نہ کان کاٹ دینا. فرماتے ہیں مسلح مکرو, لیکن ماں یکرہ کر کر اشارہ کیا کہ بعض انواع مسلح مکرو ہے. اور یہ وہ نو ہے جو قصاص کے طور پر جیسا اور نہیں کے ساتھ کیا ہے. ول مسلوح اس مقبول کے عزم پر ہے, صبر سے اس کے معنی ہے حبس. مصبورا جانور کہلاتا ہے جس کو باندھ کر اس پر تیر چلایا جائے. اصل تو بیٹھ جائے, بیٹھا دی جائے. جسم و مصبورا میں یہ ہے کہ مسمورا تو ہر جانور جس کو باندھ دیا جائے, اور مجسمہ کا اطلاق پیر و ارانی اور ان جیسے جانوروں پر ہوتا ہے جو زمین سے چپک جائے. خود چپک جائے تو جاسمہ کہلائیں گے, اور کوئی پکڑ کے بٹھا دیا جائے بٹھا دے تو اس کو مجسمہ کہلائیں. بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسبورہ و مجسمہ کی بعض انواع مکروہ اور بعض مکروہ. جو مکروہ ہیں وہ صورت نو جہاں آدمی اختیار سے ایسا کرے, جانور کو باندھ کر تیر مارے, جانور کو بٹھا کر تیر مارے, اور اگر اختیاری کیفیت نہ ہو, اضطراری شکل ہو جائے جیسے بکری گر گئی کنویں تو بیٹھ گئی, اس پر تیر مارنا اور مار کر اس کو ذبح کر دینا یہ مکروہ نہیں ہے. بخاری کی والد نظر کہتے ہیں مسلح مسبورا اور مجسمہ کی بات انواع مکروہ. مسلح وہ مکروہ ہے جہاں قصاص کے طور پر نہ مجسمہ و مسبورا وہ مکروہ ہے جہاں اختیار کی حالت اور اگر اضطرار کی حیثیت ہو تو کوئی شرح چاہیے. مرغی کے گوشت کا بیان یعنی مرغی کا گوشت کھانا جائز, یہی تمام علماء کا متفق علیہ فتویٰ, اور جن بعض لوگوں نے اس سے اعتراض کیا ان کا قول صرف تعمق کی ضرورت پر محمود. البتہ اگر مرغی جلالہ ہو تو ایسی صورت نہیں ہو. امام مالک تو کہتے ہیں کوئی ذائقہ نہیں, اکثر شافعیہ مکروہ کرتی ہی کہتی ہیں, بعض حرام کہتی ہیں, یہی حنابلہ کا مسلک ہے. اور صاحب شرح السنہ میں یہی قول امام روحانی کا شافعیہ مسلک فرمایا. چلیے وبه ما حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله بن سفيان عن يبان بن كلاب عن زاد بن جرميه عن ابي موسى قال عن ابي موسى قال عن ابي موسى قال عن ابي موسى قال عن ابي موسى قال عن ابي موسى قال عن ابي موسى قال عن ابي موسى قال عن ابي موسى قال عن ابي موسى قال عن ابي موسى قال عن ابي موسى قال عن ابي موسى قال عن ابي موسى قال عن ابي موسى قال عن ابي موسى قال عن ابي موسى آپ نے ہزار کا گوشت کھایا. قاضی ابن عربی رحمت اللہ کے فرماتے ہیں چار جانوروں کا گوشت کھایا، تیل بکر غنم بجاج ارنب ہمارے وحشی دوبارہ چلیے. وبه قال وحدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يوسف بن عبد الكريم قال عن القاسم بن زهر بن بارك بن عند ابي موسى الاشعري وقال بينما وبين هذا ارے احمق ہے چل بس میں نے اس کو دیکھا، ایک چیز کھا رہی تھی جس کے مجھے یعنی پاخانہ کھا رہی تھی. ایسا جانور جو پاخانہ کھاتا ہو جلالہ کہتا ہے، البتہ اگر یہ اس کے گوشت پر ظاہر ہو جائے بدبو آئے تو امام ابو حنیفہ شافعی احمد فرماتے ہیں کہ باندھ دیا جائے، وہ بدبو دور ہو جائے تو پھر کھانا جائے. مالک حسن مصری رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ مطلقاً جائے. حنابلہ کے ہاں دو روایتیں ہیں، ایک حرمت کی اور دوسری کراہت کی. لوگوں میں خیر کا مسئلہ مختلف لکھا ہے. امام ابو یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام احمد، امام بخاری اور جمہور جواز کے قائل ہیں اور اسی کو تہاوی نے راجع کرا دیا. امام ابو حنیفہ اور مالک کراہت کے قائل کہ دونوں اختلاف کی کراہت تحریمی ہے یا تنظیمی. مالکیہ کے ہاں صحیح تحریم ہے لیکن حنفیہ کے ہاں تصحیح میں اختلاف ہے. کسی حرمت کو صحیح کہا جیسے صاحب ہدایہ اور کوئی کراہت تنزیہ کو راجح قرار دیتا ہے جیسے بکر جساس راضی. بعض علماء کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے صاحبین کے قول کی طرف پاس سے تین دن پہلے رجوع فرمایا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله. امام بخاری نے اس باب میں تو حدیثوں کی تین قسموں کی مسلم جاگر کی دونوں لوگوں نے خیر کی اباحت کی تصریح والی ہے. جو لوگ کراہت کے قائل ہیں دو دلیلیں پیش کرتے. پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن وارث الخیر والجوال والحمیر بکر کرنا اور ذمہ اللہ تعالیٰ نے مقام امتنان رکوع کو ذکر کیا اور جو سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت کی یعنی قدر اس کا تذکرہ نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ ان جانوروں کا عقل نہ جائے. اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھ لو, خالد بن ولید کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہم الخیر والبغال والحمیر, اخرجہ ابو داؤد والنسائی بن ماجہ. اور امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ حدیث پر سکوت فرمایا ہے. عبادت کے قائلین نے جواب یہ دیا کہ ہماری احادیث صحیح اور متفق علیہ ہے, اور تم جو روایت پیش کرتے ہو وہ محدثین کے ہاں متکلم بھی ہے. امام احمد کہتے ہیں منکر ہے, اور دارقطنی بیہقی کہتے ہیں اس کی سندی اضطراب ہے. خلاصہ یہ ہے کہ عباحت کی حدیث اپنی صحت کی وجہ سے امانات کی حدیثوں پر مقدم اور مسلادے ہیں. امام ابو داؤد اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے امانات کی روایت منسوخ ہے, اس کی عبادت کی حدیث میں رخص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رخصت آتی ہے امانات کے بعد. نمبر تین, یہ بھی کہا جا سکتا ہے دور میں کفر کی حالت میں ضرورت کی وجہ سے منع فرمایا, یا ایسے وقت میں منع فرمایا جب گھروں میں قلت تھی, ورنہ ممانعت کی کوئی ترجیح کی کوئی وجہ نہیں. اور آج شریفہ میں اگر ایک نعمت کا ذکر کر دیا گیا تو اس سے کہاں معلوم ہوا کہ دوسری نعمت ناجائز ہے. آیت میں رکوع کو ذکر کیا گیا, حدیث میں عقل کو ذکر کر دیا گیا. ایک چیز سنت سے ثابت ہے, دوسری چیز قرآن سے ثابت ہے. چلیے, امور انسیہ کے لحوم کا مسئلہ مختلف رہا ہے. جمہور علماء میں ثلاثہ کہتے ہیں حرام ہے, ابن عباس کہتے ہیں مباح, امام مالک کی تین روایتیں حرمت اباحت, اور تیسری روایت ہے کراحت. امام بخاری رضی اللہ عنہ حرمت کے قائل. چلیے, اندھے کہیں کہہ لیا تو انسیہ کہہ دیا. سر بسل تیرے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد کے قائل تھے, اور دلیل میں اللہ علیہ وسلم یہ پوری علی محرم علا قائل یا تمہو امام تتم علی مسئول ہم سے استدلال کر دے. لیکن تحریم کے قائلین وہ کہتے ہیں یہ آیت مکیہ ہے, اور تحریم لوگوں میں عمر کی حدیثیں مدنیہ ہیں, لهذا هو مقدم سليم. والرسالة الآن من قبل رحمة الله صلى الله عليه وسلم قال أخرج الرسالة من السباعي. السباع جمع السبو کی سبو کہتے ہیں درندے, اس کو سبو اس لیے کہتے ہیں کہ نر مادہ پر 7 سال کے بعد جسم کرتا ہے اور مادہ 7 سال میں بچہ جنتی ہے اور مادہ کے پیٹ میں بچہ 7 ماہ رہتا ہے. سبو اور درندوں کا کھانا حضرات جمہور علماء ائمہ ثلاثہ وغیرہ کے یہاں حرام ہے. سعید ابن جبیر شامی عباد مالک یجواس کے قائل, امام بخاری نے تحریم کے قائلین کی تائید اور دلیل نہار قدر کل ذی نام نے اس کے بعد کو شرما ہے. چلیے اور یہی بات کس نام کے پہلے سے بڑا اپنا مالک نے جو شرع نے جو سے مولا نے یہ نبی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار اس کے لیے دین ہے جو تلائی تا او کو مار لو تو ہے تو نہ چھو نہیں تو ہے اور اس نے نے کہ یہ کہ حدیث کے چلتے ہیں تو وہ اور سنتا اللہ کے لیے کوئی نہیں. جلود مہتا کو بیان امام بخاری کی اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جلود مہتا کو کھانا نہ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہتا کو دیکھ کر فرمائے نما حرم اکلوہا. تحریم عقل کی نسبت پورے مہتا کی طرف کی جو کھال کو بھی شامل ہے, لیکن جلود کے استعمال کی آپ نے اجازت دی ہے. فرما حرم اکلوہا اور جلود کے بارے میں فرما لا فستم احابہا فستمتعتم بہا, اسی لیے بخاری نے کتاب البیوع میں ترجمہ منعقد کیا باب جلود المیتۃ قبل ان تذبح, اور یہ قید لا کر اشارہ کر دیا کہ جلود المیتۃ قبل کی باغت جائز استعمال کی. وفي بعض حدثنا زهير زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن سالم قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله قال عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله ارے احمق انا ہے ان عبيد الله بن مردود بے عقل کہیں کا ان عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشعب ميتة فقال هل تستعرض فيها يا قالوا انها ميتة قالوا انها ميتة قالوا انها قالوا انها لترونها یہ حیا کو بتاؤ یہ اتنی موٹی بات ہے, بے بد وقت یہی حدیث جو آئی ہوئی ہے یہ تجھ سے پڑھ لوں گا تھی بے شرم کہیں کا. چل بس محتا بکری جی مشک کا بیان. مشک کے بارے میں قدر اختلاف ہے, محتقین فرماتے ہیں سوائے عطا کو کوئی بھی ممانعت کا قائل ہیں. جمہور علماء کے نزدیک مشک پاک ہے اور اسی پر اجماع مقرر ہو چکا ہے اور تمام امت نے عطا کی مخالفت کی ہے, اور شیعہ جو مخالفت کرتے ہیں ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اور وہ لوگ جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ تماؤدین من الحیے کے بعد میں داخل ہے اس کا جواب جمہور کی طرف سے یہ ہے کہ اس سے مستثنا مستثنا ہے, اس لیے کہ سرے زبی کے اندر جب مشک ہوتا ہے تو وہ خود بخود منتبر ہو جاتا ہے, اور جب انضباط مکمل ہو جاتا ہے تو زبیر اس کو کھجلاتا ہے اور وہ ٹوٹ کے نیچے لٹک جاتا ہے گر جاتا ہے. چلیے ارنب خرگوش، خرگوش کا کھانا عین اربا کے اکرما عطا کراہت کے قائل ہیں بعضوں نے، جیسے رافی نے ماں کو حنیفہ سے حرمت نقل کر دی ہے غلط کہتے ہیں، آپ کھول کر سوتا بڑا شدید سے ہوتا ہے، بات کہتی ہے ایک سال بکر ایک سال میں سا رہتا ہے تو نہیں لو سور کہیں کا کہ تین مرتبہ یہ حدیث آئی ہے، ابھی بے حیا نہیں آئی ہے یہ حدیث، چل بس باب ضرب کے معنی ہے فارسی میں سوسمار، فردوسی کہتا ہے جو سیرے شتم کل بنو سوسمار، عرب را بجائے رسی دستکار، تاجے کنارا کنندار دکو برتو ہے چرخ گردوں ٹکو، اور اردو میں اس کو گوہ کہتے ہیں، گوہ کا کھانا مختلف بھی ہے، عین ثلاثہ اور جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے، اسی کو امام طحاوی نے اختیار کیا ہے، حنفیہ کراہت کے قائل ہیں، پھر اس میں اختلاف ہے کہ کراہت تحریمی ہے یا تنزیہ ہے، اکثر تحریم کے قائل بعض تنزیہ کے، ابن جریر قبری رحمت اللہ علیہ کراہت تنزیہی کے قائل ہیں، امام نووی نے کراہت کے قول پر رد کیا ہے اور کہتے ہیں اس حدیث کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ آدمی کراہت کا قائل ہو، اور فرماتے ہیں ہمارا گمان ہے کہ یہ ممانعت ثابت نہیں، اور اگر ثابت ہو تو قائل محدود بالنصوص والاجماع ہے، اس پر یہ اشکال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی کراہت منقول ہے، امام محمد بن حسن ابن جریر طبری وغیرہ نے نقل کیا ہے وفی اسناد المقال تھک گیا ہوں، اور میں بہت کچھ انشاءاللہ بیان کرتا لیکن اتنی بددلی ہو گئی میں کہاں تک کروں، ایک ایک حرف کی حجے کراؤں یاد کے بیان کروں، بس چلو اس وقت نزاقت آئے میں اخبر اخبر کرتی بندے خدا چل بے سر چل، ابھی یہ مسلم میں حدیث آئی ہے چند دن پہلے، چل بے سر اگر چوہیا جامد یا زائد کی گر جائے تو کیا حکم، غالباً بخاری فارا کی تفصیص وقوف الحدیث کی وجہ سے کی ہے یا ان کے نزدیک اس کی کوئی خاص حکمت ہوگی جس کی طرف آئندہ ہم اشارہ کریں گے، اگر نجاست منجمد ہی میں پڑ جائے تو ایسی صورت میں اس کو نکال دیا جائے اور اس کے اعتراف کو باقی باقی ہو، یہ مسئلہ مجمع آ گیا. اور اگر بھی منجمد نہیں مائے اور سیال تو پھر جمہور علماء تو فرماتے ہیں سارا دین پاک کو بے عقلی ہے کثیر. یہی امام احمد کا ظاہر مذہب دوسری روایت میں فرماتے ہیں اگر قلیل ہو یعنی معدون القلتین تو ناپاک ہو جائے گا اور کثیر ہو تو ناپاک ہوگا. امام زہری و زائی بخاری میں نافے کہتے ہیں کہ اگر تغیر ہو جائے تو ناپاک ہو جائے گا, تغیر نہ ہو تو ناپاک نہیں ہوگا. داؤد ظاہری فرماتے ہیں اگر تغیر ہو جائے تو ناپاک ہو جائے گا, تغیر نہ ہو تو ناپاک نہیں ہوگا. البتہ گھی کا مسئلہ الگ حکم رکھتا ہے, اس میں جامد مائع میں فرق کیا جائے گا. جامد ہو تو ناپاک نہیں ہوگا, مائع ہو تو ناپاک ہو جائے گا. ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ اگر تغیر ہو جائے تو ناپاک, تغیر نہ ہو تو ناپاک نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر چوہا گھی کے اندر گر جاتا ہے تو وہاں جامد و زائد کا فرق ہے, جامد تو پاک رہے گا اور زائد ناپاک ہو جائے گا. امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں اگر مائع کی اصل پانی ہے جیسے خل و تمر تو اس کا حکم پانی کا ہے, اور اگر غیر ما ہے جیسے خل الانر تو اس کا حکم وہ ہے جو پہلے بیان ہوا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ یہ ہے کہ سم جامد ہو یا زائد اگر چوہیا گر جائے تو چوہیا اور اس کے ماحول کو نکال دیا جائے اور باقی کا کھانا جائے. یہی امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا, اور یہی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث فارت وقات کی سمین فماتت حسین بھی صلی اللہ علیہ وسلم القوحا ما حولها وقلو سے ثابت ہے. جو لوگ جامد و مائع کے درمیان فرق کرتے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فارت وقات کی سمنی فقال ان کان جامدا فالقوها وما حولها وان کان مایعا فلا تقربوا. رواه ابو داود والنسائی وابن جارود صاحب حبان وغیرہ. لیکن جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں یہ مفصل حدیث ثابت نہیں ہے. امام ترمذی نے بخاری سے نقل کیا ہے, خطا ہے. ابو ذر رازی حاتم رازی دارقطنی کی یہ رائے ہے, اور محمد بن زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں دونوں حدیثیں صحیح ہیں, اور یہی ابن حبان کی رائے. امام ابن حزم ظاہری بھی اسی بات کے قائل ہیں. لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ مفصل روایت غلط ہے, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کا دار مدار زہری پر ہے, اور زہری جامد و زائد کے مابین کوئی فرق کرتے نہیں. جیسا کہ بخاری شریف میں اگر ان کے پاس مفصل روایت موجود ہوتی تو اس کے مطابق فیصلہ دیتے, ان دونوں کے بارے میں ایک ہی حکم نافذ فرماتے. والله سبحانه وتعالى اعلم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عروة بن موسى بن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث عن ميمونة ان فارت وقعت في سمن وما رفقت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال القوها وما حولها نقله. قيل لسفيان فان معمر يحدث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت الزهري يقول الا عبيد الله بن عباس بن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم سمعته منه الا معمر في سواد سفیان نے کلام کیا ہے. کہتے ہیں میں نے تو جب سنا تو ہم زہری سے مولانا عبید اللہ نے باسم مولانا نقل کیا. جامد کی تفسیر میں دو قول ہیں. ابن عقیل کہتے ہیں جامد وہ ہے کہ برتن کم کھول دینے کے بعد نہ بڑھے, اور بعض علماء ہی کہتے ہیں جامد وہ ہے جس میں اجزائے نجاست ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو. پردار دینا ناجائز, انسان کے چہرے پر دار ڈالنا بالاجماع حرام, اس سے چہرہ بدصورت ہو جاتا ہے. اور بعض وہ ذرا سی غفلت ہے, چہرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھی ہیں, دیکھنا سننا بولنا سونگنا, ان میں سے کوئی باطل ہو جاتا ہے. اور حیوانات کے چہرے پر دار دین کے مسئلے میں بہت سے شافعیہ جو زراعت کے قائل لیکن محققین تحریم کے قائل ہیں, یہی ثواب مذہب ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم مقی سے نقل کیا ہے, یبرو انفوس مجاردہ کی وجہ اور یبرو نزول. اور امام محمد کہتے ہیں بہن خوش کراہت سے مراد کراہت تحریمی ہے, حنفیہ کے اصول میں سے یہ ہے کہ اگر نس قطعی نہ ہو تو کراہ سے تعبیر کرتے ہیں اور کراہت تحریمی مراد لیتے ہیں. چلیے بسم اللہ کرتے ہیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بیان سے باہر کہ کیوں آپ کے اوپر تو آواز نہیں اچھی لگتی, دوسرے آپ کا مجھے پڑھنا نہیں اچھا لگتا, تیسرے آپ کی ہی نہیں اچھی لگتی, تمہارے سب بھتیجوں کو بہت برا لگ رہا ہے, تمہارے چچا کی ہر وقت جو ہے کنوری ہوتی رہتی ہے, کیا کیا جائے. بھتیجوں کو سمجھا دے تنہائی میں بیٹھ کے کہ بچوں ہمیشہ بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا آیا, وہ سوچتا ہے کہ بچے کہہ دو ہے بھی تو تم بٹھا دوں گا. چلو انصاری نے علی بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا, وقال انه من النبي صلى الله عليه وسلم قدر بدا او قدر قال حدثنا عن قضيه عن قال له حسين زين سے مارتے نہیں مارنا چاہیے کہ آپ بھی تو مارتے ہیں بچوں آپ ہی بچتا ہوں, لیکن جب کبھی بہت ہی ستاتا ہے یہ لڑکا ہر کام الٹا کرنے لگتا ہے تب ایک آج رسید کر دیتا ہوں. یہ برادری کی عزیز ہے تمہاری, جو طالب علم ہوتا ہے وہ نیم پاگل ضرور ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ الٹا کام کر ہی دیتا ہے. سے بکری کا کان چہرے سے الگ ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں چاہیے. امام بخاری رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر بلا ابن مالک کے جانور ذبح کر دیا گیا تو اس کو کھانا جائز نہیں. یہی داؤد ظاہری صاحب راہوے کا مسلک ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں عمل نہ جائے مضبوط جائز ہے، البتہ ثابت ضامن ہوگا. چادر اور کیا آ رہا ہے بہت ٹھنڈ سے لگی ایسے داخل اور رات جادو کتنی سخت تکلیف تھی، کتنی ٹھنڈک تھی اور میں نے پنکھا چلا رکھا اور بیٹھا ہوا تھا، بس ایسے ہی بیٹھا رہا تھا. پھر کبھی لیٹ جاتا، پھر اٹھ جاتا، بچوں کو اٹھایا جاتا، سمجھا لیا، پانی وانی انہوں نے رات میں کھلایا. ایک تو بس آ رہے تھے کسی نے کھانے یا پینے کو دیکھ دیا. قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن ملك العدو غدا وليس معنا مدد، فقال أنه ينجد ما أن هلك موجود يسمو ذلك، فقولوا ما لم يكن سن ولا ذكر، وسوف ذكر من ذلك المسلم فعنكم أما الذكر فمد الحبشة. وذكر تنصر عن الناس فأصابوا من المغاني، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصدوا قدورا فأمر بها فوكيت وقسم بينه وعدل فعلا بها سيائه فأمر بها فأكفيت آدمان اور بھی بعد مالک یا محلہ وغیرہ کو کہتے ہیں حضور کو پیچھے چھوڑ دیا تو اس لیے آپ نے سزا دی. یہ تو بالکل مقتبائی معلوم ہوتی ہے، ایک توجہ مجھ کو بالکل بائی معلوم ہوتی ہے. صحیح توجہ ہیں اس کی دو ہیں جو قاضی یار ملتی ہیں. نمبر ایک، یہ لوگ دار الاسلام میں پہنچ گئے تھے، دار الاسلام میں پہنچنے کے بعد بغیر تقسیم کے کسی کو لینے کا حق نہیں. نمبر دو، ان لوگوں نے ضرورت سے بلا ضرورت اور ضرورت سے زیادہ لیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتحار کی شکل ہو جانے کی وجہ سے اکفا کا حکم فرمایا. یہی توجیہ سب سے قوی ہے. ابو داؤد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبوۃ لیست بأحل من المیتۃ، مجھے دیکھو ابھی بیان کر رہا تھا کچھ کہنا تھا، سر پر کوئی چیز ایسے تواسا کے رہ سب دماغ سے نکل گیا. کیا کہنا تھا؟ اللہ یہ تو بس مرکزی مت نہیں ہے، وہ ذہن میں ہے تو باہر آدمی سے نکل گیا ہے، لیکن ہمیں کوئی چیز کہنے کہانی کی ہوتی ہے تو ذہن سے نکل جاتا. ہاں سوال یہاں پر یہ ہے، یہ تو حمیت کمال تھا جو غانمین حق ہے، اول کمال کی اوقات جائز نہیں، دوسرے کے دوسروں کے حقوق کا تعلق ہو تو اس کی ذات تو اور بھی جائز نہیں تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی اضاعت کیوں فرمائی؟ بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرا دینے کا حکم دے دیا تھا، بعد میں اجازت دے دی ہوگی. اس پر اشکال اگر ایسا ہوتا تو حدیث پاک میں اس کی بھی تصریح ہوتی. اور ابو داؤد میں فجعل یرمل اللحن بالدعاء، حضور نے گوشت کو گروا دیا اور اس کے بعد مٹی میں اس کو ملا دیا. بات یہ ہے یہ ضرر قلیل تھا، تنبیہ عظیم کے لیے اس کو برداشت کیا گیا، تھوڑا مالی ضرر اس لیے برداشت کیا گیا تاکہ صحابہ کو تنبہ ہو جائے اور یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے غنیمت میں اس طرح سے تصرف کرنے کی فتن کوئی گنجائش نہیں، اور یہ اس کا کھانا حرام ہے اور لوگ ہمیشہ اس سے پرہیز کریں۔ شریف ایک صاحب حضرت شیخ کے ہاں اپنا قصہ سنا رہے تھے مجھ سے، میں حضرت کے ہاں چائے کا بٹن لے گیا، حضرت نے فرمایا ادھر آ، اور میرے ہاتھ سے لے کر یوں کر کے یوں پھینک دیا، میں یوں کانپنے لگا۔ اس کے بعد کہتے تھے میں مغرب پڑھ کر سنت پڑھ رہا تھا، حضرت کا آدمی آیا، اس سے کہو ہم سے ملے۔ میں آیا، حضرت بہت خفا ہو رہا تھا، اس کے بعد حضرت نے فرمایا پیارے تو غریب آدمی ہے، اس کو کیوں لایا؟ پھر حضرت نے اس کو روپے دیے، کتنے دیے میں بھول گیا، پانچ ہے یا دو دیے، ان کا ہدیہ حضرت نے لیتے، واقعی وہ غریب تھے، لیکن بچوں پاس کر لیتے تھے غریب ہونے کے بعد، حضرت سن بیٹو تھے کہ جو ان کے مطلب کی چیز ہوتی تھی وہ لے لیتے تھے۔ کیسے؟ ایک صاحب لاتے تھے، اس میں مٹی کے برتن ہیں، کیا ہوتا ہے وہ کھٹا کھٹا سا عجیب سے پانی کھٹا سا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے دوبارہ، تو ایک آدھ مرتبہ تو ان کو ڈانٹا، پھر لے لیتے کہ وہ کون سا آپ کی مولیا نہیں، تو غریب تھے بلائے مول صاحب نے کچھ کوئی جملہ کہہ دیا ہوگا حضرت سے کہ حضرت بھی لے ہوگا، بابو کا جملہ اثر لاتا تھا۔ ایک دن بکری بھی میں پلاؤ لے کے گیا، فرمانے لگے پیارے ہم تو بہت کیوں لایا، میں نے کہا جی تھوڑا سا چلا چلے، ایک لکمان دو لکمان چکھا، نہ کوئی لوا کھانے کے لیے اپنا تعلیم تھا۔ جان سیدھے سادے آدمی تھے، وہ بول نہیں پاتے، دیکھو نا کیسی تقریر، حضرت ناراض ہوا تو ایسے ہی کہتے تھے حضرت شیخ کو، حضرت آ رہا ہے، اور جب میں ہنستا خفا ہوتے، مول صاحب تم کیا کرتا ہے ہر وقت ہنستا رہتا ہے، حالانکہ دونوں وقت میں چائے ملا کرتا ہوں، بچے یہ ناراض ہونا ان کا محبت کی وجہ سے، کوئی ناراض نہیں رہتا، کیا چائے پلاتے تو عام آدمی اس سے چار تعلق کا اہتمام ہوتا ہے، آج جائے گا چلیے۔ حضرت امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ کوئی آدمی اگر کسی کا جانور اس لیے ذبح کرتا ہے کہ خود اس سے نفع حاصل کرے تو حرام، اس کا کھانا نہ جائے، ابھی یہ بیان فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کا جانور بھاگ جائے اور اس کی ماریت بچانے کے لیے اصلاح کی غرض سے کوئی اس کو تیر مار کر ذبح کر دے تو یہ جائز القتل ہے۔ اس تقریر سے یہ معلوم ہو گیا کہ دونوں تراجم میں تنافی نہیں ہے، دونوں کا رخ الگ الگ ہے، دونوں جگہ ذبح مال غیر ہے، لیکن پہلی جگہ زیادہ اپنی انتفاع کا قصد کرتا ہے اور دوسرے ترجمے میں ظالم اصلاح امر کا ارادہ کرتا ہے اور مالک کی ملکیت کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ اپنی کسی ملک میں کنکٹوں کو معاف کیا جاتا ہو اور جس کے کان میں کچھ نشان نہ ہو اس کو پکڑتے ہیں اور فرق کرو کوئی آدمی تم لوگوں کا کان تھوڑا تھوڑا کٹ کٹ مشین لے کے کاٹنے لگے تو یہ دیکھنے میں جو ہے تمہارے ساتھ جاتی اور حقیقت میں تم کو بچا رہا ہے تاکہ وہ کنکٹی برادری کو چھوڑنے والی حکومت تمہیں کنکٹا دیکھ کر چھوڑ دے. کون سی حکومتوں کی فرض کرو, مسئلہ فرض کیا جا رہا ہے. خبر رابعہ عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عمر بن عبيد التنافسي عن سعيد بن مسروق قال ستموت ان شاء الله. انا صحیح مرنا کون سی بات ہے, میری کیا بات, آج نہیں کل مرنا ہی مرنا. عن أبي عمرو بن عبد الجبير قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلتبع إلى النجر فقال فرماه رجل بسهم فحبسه قال ثم قال إن لها أمر بالقواعد البحث فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال دائما القرآن يهدي صحيح كسكت إن لها اللہ پتہ نہیں دس مرتبے سے زیادہ تیز پڑ چکا ہے. اصل میں ذرا بھی لفظ بدل جاتا ہے یہ پریشان ہو جاتا ہے. وہاں آتا بیل چل بیل وزیر پورا کیا بنے کا یہ سین پر چلیے. مزتر مجبور آدمی سب مزتر سمجھا جائے گا جنہیں فرماتے ہیں یا تو ہلاکت کا اندیشہ ہو یا کسی ایسے مرض کے جانے کا خطرہ ہو تو مزید ہلاک ہو اور بعض مالکیت ہے اس گرا جن تک کچھ کھانے پینے مالکیت کی تاریخ حضرت عبداللہ بن عباس کی اس قصے سے ہوتی ہے. واقعی نے تو شام روایت کیا ان کو بھوکا رکھا گیا اور تین دن کے بعد خمر و خنزیر پیش ہوئی. فرمایا قد حللی بعد ثلاثۃ ایام تین دن کے بعد میرے لیے حلال ہے. اس کے بعد اس بات پر کوئی